spada podwyżki cen. Podatki coraz wyższe, emerytury i renty za to coraz niższe. Korupcja osiąga punkt zenitalny. Kościół prostuje mój kręgosłup moralny. A rząd wciąż wymyśla sobie nowe zabawy. Nowa konstytucja, nowe ustawy. A szary człowiek jak zwykle w dupę jest bity. Bez pieniędzy i pracy ciągle wciska mu swe kity. Rząd demokratyczny przez naród wybrany. Nie robi zbyt wiele, za to ciągle snuje plany. Szpitale zamykają, zamykają przedszkola. Kościołów za to coraz więcej. Każdy mówi Polska wolny kraj, państwo wolnych ludzi. Tu wolność ponad wszystko, tu kraj szczęśliwych ludzi. A prawda jest jedna.